zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 30 października, jest 9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Trwa polityczne oczekiwanie na to, kto ostatecznie stworzy nowy rząd. MSZ prowadzi pracę nad raportem o stratach wojennych, jakie Polska poniosła ze strony Związku Radzieckiego, mówił w Polskim Radiu wiceszef MSZ-u. 11 dzień obławy na Grzegorza Borysa, ściganego za zabójstwo syna. Policja cały czas apeluje, by nie wchodzić do lasów wokół Trójmiasta. Polityczne pytanie numer jeden to, komu prezydent powierzy misję stworzenia nowego rządu. W kancelarii trwa normalna praca. Na razie czekamy na decyzję głowy państwa w sprawie desygnowania nowego premiera, mówił na antenie Trójki minister w kancelarii premiera Michał Dworczyk. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, kto sformuje większość parlamentarną, a w konsekwencji kto sformuje rząd, to ta większość parlamentarna i ten rząd będzie po pierwsze rządem stabilnym, a po drugie skupi się na merytorycznej pracy. To Polsce jest potrzebne. Dzisiaj żyjemy w niestabilnych czasach, niestabilnej sytuacji międzynarodowej. Prezydent powinien powierzyć już w pierwszym kroku misję tworzenia rządu obecnej opozycji, mówiła w Polskim Radiu 24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Karolina Pawliczak. My dzisiaj jesteśmy w bardzo ważnej i ekstraordynaryjnej, bym powiedziała, sytuacji, czyli w momencie, kiedy moglibyśmy jeszcze sięgnąć po środki KPO, zaliczka 5,5 miliarda złotych czeka, ale ważne jest to, żeby tam bodajże do połowy grudnia jest takie okienko otworzone, kiedy można jeszcze z tych środków skorzystać. Prezydent zwołał pierwsze posiedzenie nowego Sejmu na 13 listopada. Zgodnie z konstytucją rząd utworzony przez desygnowanego przez prezydenta kandydata powinien powstać w ciągu 2 tygodni. MSZ prowadzi pracę nad raportem dotyczącym strat wojennych, jakie Polska poniosła w czasie II wojny światowej ze strony Związku Radzieckiego, powiedział wiceszef MSZ-u Arkadiusz Mularczyk. Według polityka konieczne jest opracowanie identycznego raportu jak ten dotyczący reparacji od Niemiec. Głęboko wierzę, że w przypadku stworzenia mechanizmów, chociażby w Radzie Europy, może też w przyszłości w ONZ-cie, stworzymy takie procedury, które zmuszą na przykład Rosję, która załóżmy w przyszłości za 5, 10, może 15 lat będzie chciała wrócić do systemu prawa międzynarodowego, że wówczas stworzymy takie mechanizmy, które odpowiedzą Rosji jakby na pytanie tak, jeśli chcesz wrócić do systemu międzynarodowego, jeśli chcesz wrócić do organizacji międzynarodowych, musisz zapłacić odszkodowanie, reparacje za bezprawne wojny. Według wiceministra w sprawie raportu Polska może współpracować na przykład z krajami bałtyckimi, które również zostały bezprawnie napadnięte i okupowane przez ZSRR. To już 11 dzień obławy na Grzegorza Borysa, ściganego za zabójstwo syna. Do mieszkańców rozesłano kolejny alert, by nie utrudniać działań służb i nie wchodzić do lasu na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Policja jest przekonana, że właśnie tam ukrywa się podejrzany, mówi Karina Kamińska z pomorskiej policji. Poszukiwany zabrał ze sobą rzeczy, które według niego dadzą mu gwarancję przetrwania w tym miejscu. Ponadto psy policyjne, które pracują na miejscu tej akcji, podejmują cały czas tropy, zapach oraz inne zabezpieczone ślady wskazują na to, że Grzegorz Borys cały czas jest w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, stąd nasza determinacja w ciągłym przeszukiwaniu tego miejsca. Grzegorz Borys jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 6-letniego syna, grozi mu dożywocie. Wolontariusze, którzy chcą pracować na ukraińskim froncie, ćwiczyło ewakuację i zabezpieczenie rannych w jednym z pustostanów na warszawskiej Pradze. W szkoleniu wzięli udział ludzie w różnym wieku z Polski i z Ukrainy. Ćwiczyli w warunkach zbliżonych do tych, jakie panują na froncie. Zgłaszam stan pierwszego rannego. Amputacja lewej ręki, wytrzewienie, odbiór. Drużyny mają za zadanie dokonać ewakuacji rannego. Jakub Szczerba, lekarz ortopeda, dyrektor ćwiczeń. Ocenić sytuację, wykonać wszystkich niezbędnych czynności medycznych ratujących życie. Będziemy pozorować, instruktor będzie jakby nadawał narrację, dodawał czynnika stresogennego, tak żeby drużyna miała chociaż namiastkę tego, co doświadczyliśmy na wojnie. Mamy informację o zbliżającym się postrzeganym moździerzowym. Uwaga, moździerz, moździerz! Bo ja jestem Ukrainką i moim obowiązkiem jako obywatelki jest obrona mojego państwa i pomoc. Katarzyna Woloszko, wolontariuszka. Staram się jak najlepiej się przygotować. Przywiozą 10 osób nowych! Trzeba opróżnić łóżka! Wolontariusze fundacji w międzyczasie od początku rosyjskiej inwazji współpracowali z Ukraińcami m.in. w Bachmucie pod Chersoniem oraz pod Charkowem. Poznaliśmy laureatów nagród imienia Jana Rodowicza-Anody. To wyróżnienia przyznane przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Nagrody wręczono w 3 kategoriach. Całokształt dokonań, akcja społeczna, inicjatywa, dzieło oraz wyjątkowy czyn. Relacja Witolda Banacha. W kategorii wyjątkowy czyn nagrodę otrzymał Damian Duda,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, 14 minut po godzinie 9. W kalendarzu mamy 30 dzień października. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Edmund, Przemysław, Julian i Klaudiusz świętują, a zatem potrójnie najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy Dzień Spódnicy. No i mamy jeszcze mądrość ludowo-pogodową na dziś, gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy naprowadza.

spowalniające tlen na przykład w bazie kosmicznej. Co prawda wydajność takiego systemu prawdopodobnie byłaby zbyt mała, by mogła przydać się na Marsie jako jedyne czy podstawowe źródło tlenu, no ale każda ilość tlenu na czerwonej planecie, jaką będą mieli do dyspozycji przyszli osadnicy, będzie na wagę złota. A mam też nadzieję, że biofarba będzie miała jakiś fajny kolor. Program Trzeci Polskiego Radia.

Można powiedzieć, że wygląda to jak miękkie lądowanie, chociaż spowolnienie dotknęło Polski, tak jak wszystkie inne kraje europejskie. Warto tu zaznaczyć, że konsensus, który widzimy ze strony ekonomistów, wskazuje, że ten wzrost gospodarczy za 2023 rok sięgnie 0,5%, 0,6% PKB. Ale jesteśmy nad kreską. Konsensus, który uzyskujemy też od ekonomistów czy Komisji Europejskiej, że wzrost gospodarczy w przyszłym roku ma sięgnąć nawet 2,4-2,5%. Dodajmy do tego jeszcze bardzo ciekawą prognozę Międzynarodowego Funduszu Walutowego. PKB per capita Polski ma wynieść w tym roku 45,5 tysiąca dolarów. A to znaczy, że prześcigniemy kolejny kraj naszego regionu w PKB na głowę mieszkańca. Tym razem będzie to Estonia. Jeszcze rok temu PKB tego kraju był wyraźnie wyższy od polskiego. 4 lata temu przeskoczyliśmy pod względem PKB per capita Słowację. Rozpoczęła się druga tura naboru wniosków na dofinansowania tworzenia żłobków i klubów dziecięcych. W pierwszej turze wpłynęło ponad 330 wniosków. Teraz m.in. samorządy mogą starać się o kolejne wnioski. Tak mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Program Maluch Plus, ta nowa wersja, na którą mamy ponad 5,5 miliarda złotych, chcemy utworzyć ponad 100 tysięcy nowych miejsc żłobkowych, szczególnie w tych gminach, gdzie opieki żłobkowej nie ma, to bardzo szeroki program wsparcia tych najmłodszych. To bardzo ważne wsparcie, bo w wielu gminach po prostu brakuje żłobków. Tak mówi wiceprezes zarządu Związku Samorządów Polskich Remigiusz Górniak i dodaje, że zainteresowanie tym programem jest naprawdę duże. Są nawet takie powiaty, gdzie w całym powiecie nie ma żłobka, także jest to działanie jak najbardziej na miejscu i ewidentnie widać, że presja ze strony mieszkańców w tym zakresie jest bardzo duża na włodarzy i te pieniądze na pewno się przydadzą na budowę nowej, bardzo potrzebnej infrastruktury. Wnioski o wsparcie samorządy, organizacje pozarządowe czy podmioty prywatne mogą składać do wojewody drogą elektroniczną jeszcze do końca roku. To jeszcze słowo o innym wsparciu, tym razem dla rolników. Jak dotąd dostali 3 miliardy złotych w ramach dopłat bezpośrednich. Przypomnijmy, to jest element wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej. Takie pieniądze wypłaca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaliczki dopłat wypłacane będą do końca listopada. Co roku z tego mechanizmu wsparcia korzysta około 1 300 000 rolników i właścicieli gospodarstw. Pieniążki, które wcześniej wpłyną na konto, na pewno pomogą wielu rolnikom w uzyskaniu dalszej płynności finansowej, bo wiadomo, koszty nie maleją z roku na rok. Szczególnie, że jest zróżnicowana uprawa. Tak, dopłaty jak najbardziej się przydają. To zawsze taki dodatkowy zastrzyk gotówki. Tak mówią rolnicy, którzy jeszcze czekają na przelew z agencji. My, czekając na ważne gospodarcze dane, zaglądamy na giełdę i na rynek walutowy. WIG20 zaczął tydzień w dobrym humorze. Rośnie niemal 0,8%. Złoty też przed południem się umacnia. Za franka płacimy 4,68%. Za euro 4,45, za dolara 4,22, za brytyjskiego funta 5,11. Ekonomia w Trójce powróci o 16.30, wtedy najbliższy serwis ekonomiczny, a tymczasem na wszystkich zegarach w Polsce za 24 minuty. 10. Trójka przed południem. Polskiego Radia. Przed południem. Za 18,5 minuty godzina 10. Proszę Państwa, no Houston, mamy problem teraz. Pewnie Państwo pamiętają, jakiś miesiąc temu fascynowaliśmy się dokonaniami misji Osiris-Rex. Plan zakładał, że z asteroidy Bennu uda się przywieźć trochę tamtejszego regolitu. Ten materiał, niewielki fragment mający 4,5 miliarda lat planetoidy, to naukowy skarb. Dzięki niemu możemy poszerzyć nie tylko naszą wiedzę o planetoidach, ale i początkach Układu Słonecznego oraz o tym, skąd wzięły się cząsteczki, z których na Ziemi powstało życie. Być może Państwo pamiętają, tam był genialny sposób pobrania tych próbek. Sonda nie lądowała na asteroidzie, tylko podleciała do niej na bardzo bliską odległość. Potem wysunęło się takie ramię, które dmuchnęło na powierzchnię satelita, potem zassało to, co się jakby wzbudziło z tej powierzchni, no i stąd ten grunt, można powiedzieć, tej asteroidy w naszym posiadaniu. Pojemnik wylądował na Ziemi pod koniec września i 12 października NASA zwołała konferencję prasową, ogłosiła sukces misji. Okazało się, że jest znacznie więcej materiału niż przewidywano. Pokazała także zdjęcia, na których widać czarny pył, te czarne grudki, ten regolit. No ale kilka dni temu na blogu agencji pojawił się wpis sygnalizujący, że próbnik nie został jeszcze otwarty, ponieważ dotychczasowe metody, którymi zamierzano tego dokonać, zawiodły. Houston, mamy problem. Na czym problem polega, o tym za chwilę. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się.

This was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want. Just say yes. Snow Patrol. 9 minut dzieli nas od godziny 10. Houston, mamy problem. Jak otworzyć przesyłkę z Benu? Przetworzona dotychczas próbka regolitu obejmuje skały i pył znalezione na zewnątrz głowicy próbnika. Dodatkowy materiał znajduje się wewnątrz głowicy. Problem polega na tym, że próbnik musi być otwarty w sterylnych warunkach. Prace nad materiałem z Benu, ale także kapsułą i próbnikiem przeprowadzane są w specjalnym, zbudowanym do tego celu laboratorium. Jedną z jego najważniejszych części jest komora rękawicowa, tak zwana, w której znajduje się pojemnik i regolit. Chodzi o to, by i ani jedno, ani drugie nie zetknęło się z ziemską atmosferą. No proszę sobie wyobrazić, jedna bakteria, jakiś ziemski kurz, jakaś drobina i cały misterny plan, no państwo wiedzą gdzie. Po wielu próbach demontażu zespół odkrył, że 2 z 35 elementów mocujących nie mogą zostać usunięte za pomocą narzędzi zatwierdzonych do użytku w komorze rękawicowej. Proszę sobie wyobrazić, tymi narzędziami były penseta i łyżka. Dorzuciłbym im jeszcze widelec, nóż i chociaż śrubokręt może z litości. Tak czy inaczej, autorzy wpisu informują, że nie otworzyli pojemnika, że opracowanie procedury odzyskania reszty materiału z Benu zajmie kolejnych kilka tygodni. Poczekamy. I'll never let you go.